de korte darde en ook raak mijn liefde naar. Toch is er een die mij heeft gevangen en mij doet redden van verlangen. Zij heeft mij in haar macht, droom van haar dag en nacht. Maar en anders geen. Zij glimlacht en waant zich nog vrij. Ik zweer, zij hoort van mij. Wees niet te trots, maar blijf met rust. Zo niet met je mijn duivelslust. Ja, ik wil jou en jou alleen. En buiten jou verlang ik niet. Nacht aan felle geweest, de slaap over me kwam. Dan droomde ik dat karweel de kop, de samen handen aan. Wilde ik zijn kussen, haar rode lijpen, voer ik haar hoofd, mijn handen ontgrijpen. O, dan vloek ik van en anders geen. Zij glimlacht en waant zich nog vrij. Ik zweer, zij hoort van mij. Wees niet trots, maar blijf met rust.